műsorvezetők a korábbi fesztiválok győztesei. Boncz Géza, Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, Sinkó Péter. Tehát itt vagyunk az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem kollégiumában. Mint láthatják, a kabaré is ingázik. Olyanok vagyunk akár a vándormadarak, akik tavasszal felcserélik a hatos stúdiót az egyetemi kollégiummal. Úgy érezzük, az itteni közönség tájékozottabb lesz, hiszen az egyetemisták tudják, hogy mi a különbség a pacsirta és a veréb között. Mindkettő énekes madár, csak a veréb levelezőn végzett. Ha már a madár hasonlatnál tartunk, itt az is ki fog derülni, hogy pályázóink közül kiszáll magasabbra. Ki a nemes kuvik, és ki az egyszerű szarka. Apropó szarka. Hallgatóink több száz levélben tiltakoztak az elődöntő egyik sikeres száma miatt. Szerintük a mű gyöngécske volt és szarka. Idegen golyóstollakkal ékeskedett. Talán még emlékeznek erre a történetre Bánhidi Laci bácsi aranyos előadásában. Tudják arról a csökönyös szamáról, amelynek a hátsó felét a gazda bekente borssal, mivel a szamár úgy megindult, hogy a gazda kénytelen volt a sajátját is bekenni, hogy utolérje. Sőt, el is hagyta, hiszen az asszonynak azt kiabálta be az udvarra. Mindjárt jön a szamár, fog ki, én még futok egy kicsit. A levélírók egy része a továbbjutás ellen, másik részük a történet pontatlansága miatt tiltakozott. Dr. Gál Tibor és Hitz Andrásné Hódmezővásárhelyi hallgatónk szerint a gyorsító nem bors, hanem piros paprika. Szarvas Imre székesfehérvári levélíró szerint hegyes zöld paprika. Polcer Miklós győri hallgató szerint se nem bors, se nem paprika, hanem oltott mész. Pataki Kálmán nyugdíjas főfelügyelő szerint is oltott mész, csak hogy nem szamárfeneket, hanem lófeneket kentek be vele. Gyalai Gáspár budapesti igazgató egyetért a lópártiakkal, ám szerint a történet nem Pécs környéki, hanem kunsági. Tokodni András szegedi tanár már tovább megy. Ő a szamaras gazdát személyesen is ismerte. Dorozsmán lakott, Vendel bácsinak hívták, a feleségét pedig Borcsa néninek. A szamár nevére már nem emlékszik. Szilasi Ida Kluzs napukai levélírónk viszont a történetet Tompa Pufitól hallotta 1938 nyarán, amikor Brassóban szerepelt a Hamlet sírásójaként. Pest Ferenc Mohácsi hallgatónknak egyébként annyira tetszett a történet, hogy ez szerinte akár kedvenc írója Moldova György is elmondhatta volna. A levelek nagy része tehát azt kifogásolta, hogy a Postavölgyi Szamaras históriájának szerzője tovább jutott. De ez nem baj, hiszen úgy is most, csak a második fordulóban dől el, hogy ki képes néhány nap alatt új számot írni. Higgyék el, nem is olyan könnyű. Hány híres sportolónkat ért már olyan kudarc, hogy az elődöntőben jobb részidőt futott. A riporter keresetik zsűrje is épp a döntőre roppant össze. Természetesen a közönség szavazatokra mindig lehet számítani. Az elődöntő után például levelező lapokon keresztül egy falu teljes lakosságát megismerhettük. Külön érdekessége volt, hogy az írások döbbenetesen hasonlítottak egymásra. Na mi semmi rosszra nem gondoltunk, legfeljebb arra, hogy milyen agilis lehet a helybeli tanítónéni, hiszen az egész község azonos dőlésszögben egyformán hurkolta a szavazatokat. Egy másik, zsűri által is továbbjutatott pályázattal viszont pórul jártunk. Ünnepélyesen felbontottuk a terrakotta jeligéjű borítékot, hogy megtudjuk a pályázó nevét. A boríték azonban üres volt, akár egy borítékos sorsjegy. Kétségbeesésünkben már arra gondoltuk, hogy a Pinkerton magánnyomozó irodához fordulunk, de azt időközben beszüntették, ő lett a magyar megrémült felügyelő. Tényleg egyébként mit szólnak hozzá? Az összes nyomozni való államosításának 37. esztendejében magánnyomozó iroda működött Budapesten. És ami érdekes, hogy nem csak magánügyfelei voltak, hanem komoly közületi állami megrendelők is. Szép, nem? Milyen forgandó a történelem kereke. Szegény magánember 1952-ben úgy érezhette, hogy állandóan figyeli az állam. Most meg szegény állam 1982-ben úgy érezhette, hogy állandóan figyeli a magánember. Na de térjünk vissza a terrakotta jeligére. Felhívást tettünk ezért közre, hogy megtudjuk, ki ez az ember. Hát, ha valamelyik szervezet magára vállalja a merényletet. Így aztán egyszer csak megszólalt a szerkesztőségünkbe a telefon, és a következő párbeszéd zajlott le. Maguk keresik a terrakotta jelige szerzőjét? Igen, mondtuk. Nos, hát én vagyok, mondta hang, és letette a kagylót. Így ő már tudta, hogy kicsoda, mi viszont továbbra sem. Szerencsére aztán később újra telefonált, és szakértőinknek sikerült őt azonosítani. Mai versenyzőink tehát már nem jeligékkel, hanem a saját nevükön szerepelnek. Sőt, egy részük személyesen is bemutatkozik. A középdöntő résztvevője egyébként igen nehéz feladat vált. Aktuális havi kabarét kellett készíteniük. Egyik részüknek ma, a másik részüknek mához egy hónapra. Ehhez szerkesztői segítséget is kaptak, valamint azt a hírgyűjteményt, amit a havi rádiókabaré szerző is mindig megkapnak. Hát, hogy melyikből lesz a legsikeresebb szám, tehát, hogy melyiket tekinthetjük a hónap hírjének, arra még egy jó órát várnunk kell. De hogy melyik volt a hónap apró hirdetése, azt hiszem megtaláltuk. Magyar Nemzet, március 25. 55 éves szemüveget viselő, vígkedélyű özvegyasszony, szép lakással keresi hasonló, józan életű, egészséges, jogosítvánnyal rendelkező, rendes, özvegyasszony ismeretség. Kölcsönös szimpátia esetén házasság lehetséges. De ne vegyük el a versenyző kenyerét, maradjunk a lényegnél. Talán tudják, hogy két középdöntőt rendezünk. Pályázóink 24-en vannak, akár a spanyolországi VB résztvevői. A különbség csak annyi, hogy ezt a versenyt mindenképpen magyarok nyerik. A mai alkalommal a szerzők már személyesen is bemutatkoznak. A most következő szerző esetében kollégáim ragaszkodtak, hogy én jelentsem be. Következik Trunkó Barna. Barancs. Kedves Trunkó Barna, légy szíves, olvasd fel egy példányban az ön életrajzodat. Hányas vagyok? 48-as. Pontosan a fordulat évében születtem, 1948. május 1-én. Egy erőt és optimizmus sugárzó felvonuláson. Az ezt követő időkben gyakran tettek tisztába. Az 50-es években a munkáshatalom az óvodába küldött. Itt koholt vádak alapján többször a sarokba állította. A matematika érettségén csak kultuszminiszteri protekcióval mentem át. Ezután megpályáztam egy sorkatonai állást a Magyar Néphadseregben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán szereztem doktori diplomát, egyéb elítélhető kapcsolataim azonban nincsenek. Először az Oktatási Minisztériumban dolgoztam, de azt megszüntették. Azután a könnyűipari minisztériumba kerültem. De azt is megszüntették. Ezt követően a munkaügyi minisztériumban vállaltam. Mindezek után sorköteles barátaim unszolására a Honvédelmi Minisztériumban vállaltam állást. Jelenleg az egyik nagy magyar biztosítóintézet jogtanácsosa vagyok. Fiatal koromban karikatúra rajzolással is foglalkoztam. Rajzaim egy részét a Ludas Matyi elsárgult példányai, nagyobb részét Tabi László elárvult íróasztal fiókja őrzi. Kedves Barna, ne vagy, hogy megkérdezem, ezek valóban így történtek, vagy csak memoár volt? Mert az első fordulóban egy memoárral pályáztál. Nem, kérlek, ezek tények. Tehát nem kamuk. És most milyen témával jelentkezel? Egy üzleti témával. Sok sikert. A sikert az üzletre is értettem, hiszen egy üzletnél sosem lehet tudni. Itt van például a kékesi tévéadó esete. Tudják, amelyeket összedöntött a vihar. Mit gondolnak, mennyiért dőlt össze? 1,5 millióért. Ennyit spóroltunk a viharon, amiért nem kell lebontani. Állítólag a posta illetékesei azóta naponta figyelik az eget, hát ha megúszák a lakihegyi adót is. Tunkó Barna jelenetében a nyugati üzleti világ Mekkájába, New York Manhattan szigetére látogat el. Játsz a Gellei Kornél és egy Amerikában igen jártas turista, Kabos László. Jó napot kívánok! Ez itt a Chase Manhattan Bank? Igen, tessék parancsolni, foglaljon helyet. Parancsol egy kávét, szivart. Mit tölthetek? Whisky, vodka, ginzenk, pálinka? Jaj, igazán kedves, és mondja, ez tényleg a Chase Manhattan Bank? Igen, uram. Dűljön nyugodtan hátra a fotelben. Bekapcsolja a ventilátort. Jaj, ha én ezt egyszer a Szirmai Jenőnek elmesélem. Mr. Szirmai? Nem ismerem. Melyik banknál van? Bank of Washington? Bank of Canada? Bank of OTP. Miben állhatunk a rendelkezésére? Hitel? Egy kis pénzügyi manőver a Közel-Keleten? Etán néhány megbízható részvény? Kérem, én befizetést szeretnék eszközölni. Ha? Igen, hiteltörlesztést. Azt is lehet. Szabad az adós nevét. Magyar Népköztársaság. Igen, már is előkeresem az adós kartonját. Magyar Tanácsköztársaság. Magyar Királyság. Magyar Köztársaság. Ha, ez lesz az. Magyar Népköztársaság. Hűha. Jaj, szabadna egyszer nekem is megnézni a kartont. Hogyne, parancsoljon. Na, hát ez nem is olyan veszélyes összeg. Elnézést, uram, de a nullák a karton túlsó oldalán is folytak. Szóval, mennyi lesz a törlesztés? 400. Igenis, 400 millió dollár. Nem millió. 400 ezer? Csak 400 dollár. De van még 200 forintom is, 50 forintosnál nem nagyobb címletekben. Uram, ön tréfál. Ezt nem vártam egy kollégától, egy pénzembertől. Kérem, én nem vagyok pénzember, én egy egyszerű magyar turista vagyok. Turista? Igen. Hát hogy képzeli, hogy ebből az adósságból csak 400 dollárt törleszt? Ne tessék félni, ha Isten is úgy akarja. 3 év múlva megint hozok 400 dollárt. 450-et, mert piszokul romlikában maguk pénze, hallja? Mondja, miért adja oda a saját pénzét? Nézze, engem ez az adósság nem hagy nyugodni. Veres miniszterelnök ugyan mondta, hogy nincs probléma, de tudja, ez alkati kérdés. Kérem, én még színes tévét sem veszek részletre. Vagy kifizetem, vagy elnyerem az egritől. Nézze, mi figyeljük az adósainkat. Tudjuk például, hogy maguk most is eredményesen jó irányba determinálták a nem rubel elszámolású külkereskedelmi relatív mérleghiány passzívumjának növekedési trendjét a tőkés relációkban. Mondja, ide is jár a Népszabadság. Jó ember, menjen haza nyugodtan, maguk jó adósok, maguk nagyon jól állnak. Na, azért nálunk sem minden fenékig bosószeres tejszín. Megy el a pénzem. Hát ezt nem így kell törleszteni. Én ezt tudom tenni, kérem. Ezért hozta el a 400 dollárját. Hát egy Ikarus nem hozhattam. Tudja, milyen vastag már hegyes halomnál a sorompó? Még a kicsempészet fér út szalámimat is felzabáltam. De képzelje el, ha minden honfitársam követni a példámat, és kihozná 400 dollárját. 10 milliószor 400, az már 4 milliárd. Milyen elégedetten térne haza az a 10 millió magyar? Na, hát azért az túlzás. Miért? Nem lennének elégedettek? De igen, elégedettek lennének, csak nem lennének 10 millióan. Aha! Aha, ez már a maga rezsie lenne. Hát tényleg, vegye át tőle ezt a 420 dollárt. Az előbb még csak 400 volt. Nézze, az igazság az, hogy a legális mellettén még feketén is kihoztam 20 dollárt az alsónadrágomban. Az is a maguké. És mit kellett az alsónadrágját igénybe venni ehhez a, hogy is mondjam, pénzügyi tranzakcióhoz? Olyan lassan forog az agya, mint az AVAX repülőgép tetején az a puderkompakt. Hát a vámosok miatt. Engedje meg, hogy megkérdezzem, mit csinálnának akkor, ha mondjuk a Magyar Népköztársaság politikai szankciókat alkalmazna önök és szövetségeseik ellen? Akkor a magyar partokhoz vezényelnénk a 6. földközi-tengeri flottát. Na látja, erről már lekéstek, mert mi parton kívüliek vagyunk. De igen jó riportot csinálna magukkal a Vitrai. Hát akkor bármilyen adósok is egyszerre végrehajtanánk az egész tartozásukat. Ezt jó lesz, ha már most bejelenti a maguk alsóházának. De kérem, nálunk nincs alsóház, csak parlament. Ott áll a pesti Dunaparton. És maguknál akkor nincs is felsőház? Igaz, hogy a Dunaparton feljebb is van egy ház. De azt mi is Fehérháznak hívjuk. Különben is ne fenyegetőzzenek. Hogyan tudnák ezt a tartozást egyszerre végrehajtani? Talán letiltják a fizetésünkből? Ugyan. Ezt a módszert is biztosan az a Mr. Szirmai találta ki. Mi kérem, lefoglalnánk a maguk országát, elárvereznénk, és abból elégítenénk ki magunkat. Na mondhatom, maga se egy nagy kényenc. És mit foglalnának le? Hát mondjuk a barátságvezetéket. Apu gáz lenne. De hát úgy tudom, hogy maguk az angol bankoknak is tartoznak, ennek ellenére ők is adnak maguknak további hiteleket. Igen, mert megfenyegettük őket, hogyha nem adnak, akkor belépünk a közös piacba. Na, kell az a 420 dollár, vagy sem? Vigye innen azt a rongyos 420 dollárját! Mi az, hogy rongyos 420 dollár? Tudja, hogy ebből a pénzből hány moncsicsit tudnék venni a konzum turistán? Na kérem, én magukkal végeztem. Nézze, ön üzletember. Tudom, úgy sem enged el üzlet nélkül. Ha nem fogadja el a törlesztést, akkor adjon kölcsön nekem. Mondjuk 1000 dollár. Tudja mit? Ha megígéri, hogy most azonnal elmegy, adok magának 1000 dollár hitelt. És mikor adja meg? Tudja mit? Írja a többihez. Az elhangzott jelenet szerzője Trunkó Barna. Sokféleképpen kommentálták már a hónap híreit, de tudtommal versben még soha. Limerikben pedig végképp nem. Hogy mi az a limerik? Erre talán legjobban maga a szerző adhatná meg a feleletet, az elődöntő nyelvgyötrő versének az édes apanyelvnek írója Bence Imre. A limerik ötsoros vidám versike angol nyelvterületen igen elterjedt és népszerű. Írföldön Limerik városa környékén alakult ki, innen az elnevezése. Az ötsoros első sorának legvégén hagyományosan egy-egy helységnév, néha személynév vagy nemzetnév áll. A limerik első, második és utolsó sora 8-8 szótagú, háromütemű és rímfűzi őket egymáshoz. A közbülső két sor, a harmadik és negyedik, kétütemű, 5 vagy néha 6 szótagból áll, és ez a két sor is egymással rímel. A limerik rímképlete tehát A-A, B-B, A. Borzasztó egyszerű. Szóval az ön életrajzodat is meg tudnád fogalmazni ilyen ötsoros versikében? Megpróbálom. Van macskánk örökké éhes, anyósom lángnyelve éles, anyámé édes, apámé ékes, ma lettem épp 50 éves. Szívből gratulálok, de most jöjjenek a hírek. Elmondja őket Debrenti Piroska, aki verses kommentárt előadja, Kállai Ferenc. Február 10-i hír. Kiosztották a 14. magyar játékfilm szemledíjait. Ülök a moziban táton. Asszonyom, szájamat tátom. Kalapját a szépet, nem látom a képet. Szól a hölgy, sajnos én látom. A legfőbb ügyész sajtótájékoztatója. Több volt az élet és testi épség ellen irányuló bűncselekmény. Nem egyszer éppen az áldozat magatartása váltja ki az erőszak alkalmazását. Jó Jónás kapálgat telkén, anyósa tipródik lelkén. Jónás ezt nem állja, dobozba darálja, s filctollal ráírja nyelvkrém. Külkereskedelmünk tavalyi eredményei mögött nem kevés gond húzódik meg. Az iparilag fejlett tőkés országokba irányuló kivitelünk visszaesett. Borbál a szemfoga csorba, házaknál becsönget sorba. Anya szült pőre, kérdezik tőle, mit akarsz eladni, Borcsa? A tudományos világ ez év április 19-én megemlékezik Charles Darwin halálának 100. évfordulójáról. Így szólt egy kanmajom telt vén, szavait makogva ejtvén, néhány év s utódom, könnyekig hatódom, professzor lend az eltén. Irak és Irán kölcsönösen egymást vádolja a háború elhúzódásáért. Szerencsétlen flótás balog, szüntelenül hebeg, habog. Boldogtalan fejem, fájdítja nejem, mivel szörnyen dadog. Január 5-i hír. Oda kell hatni, hogy 1982-ben a vállalatok eleget tegyenek állami befizetési kötelezettségeiknek. Zsugori sekrestés mende, persejpénzt hajítja mennybe. Ami ott fönnmarad, megtarthatod magad. Sportszerű uram, így nem de? Március 10-i hír. Ötös ikreket hozott a világra kedden egy belga asszony. Fehér Pál, szakállas, hegyes, fekete nője volt, begyes, született szép siker, összesen 4 iker, fekete, fehér és vegyes. Megalapult a budapesti anyanyelv védő klubja. Nyelv őrnagy Lőrincz Lajos, rossz kedvű, mondhatnám zabos. Húsvétra kapott névtelen lapot. Ön, meg a Buga úr, papos. Nőklapja, február 13-i cikk. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az étkezéseket követő 15-20 perces könnyű, szabad levegőn eltöltött séta. Gyászmenet, Kovács úr sután, oson a koporsó után. Kérdezik, néni kéd, azt mondja, tudja az ég, kis séta ozsona után. Budapesten bővül a fizető vendégszolgálat. Öreg lány, nem néz rá senki, házában lakik egy jenki. Marcsának megéri, padlóját keféli, nyúzottan jön ki a jenki. Egy amerikai újságírónő 17 éve gyűjti azokat a szavakat, amelyekkel az emberek egymást szidalmazzák. Gyűjtő munkája nyomán megszületett az összehasonlító szidalom, sértegetés és trágárság tudomány. Föl van a paptanár dúlva, szerinte osztályunk durva, székre kent, megy ízbe, beleült egy ízbe, üvöltve fölpattant, akkor hát kezdjük el imádni. Az elhangzott versek írója Bence Imre. Következő versenyzőnk dr. Szabó Károly. Kedves Károly, akkor ha hallhatnánk az önéletrajzodat. Nem írtam. Miért nem? Nem jut eszembe semmi. Hát ha most orvos doktor lennél, akkor azt ajánlanám neked, hogy sürgősen írjál fel magadnak kavintont. Bizonyára ismerik, ez az a szer, amitől az önéletrajzíróknak az is az eszükbe jut, ami sohasem történt meg. De hát akkor elmondom én neked, hogy a te számodról nekem mi jutott az eszembe. Az jó, mert legalább megtudom, mit írtam. Valaha búcsukon, célövöldék mellett más sem láthattunk, mint műanyagból fröccsöntött rettenetes babákat, műanyagvirágokat, kacsintópénztárcákat. Ebből elegünk lett és megteremtettük a nemes, népi hagyományokra támaszkodó népművészeti kirakodóvásárt. Na de eltelt néhány esztendő, és ha ma elmegyünk egy ilyen kirakodóvásárra, láthatjuk, hogy soha ennyi született székesfővárosi, köcsögös, fafaragó, bőrdíszműves egykupacban nem volt még látható Magyarországon. A másik tipikusan hazai jelenség, hogy mindenből tudunk tudományt csinálni. Ennek bizonyítására nem kell más mondanunk, mint hogy a közületi telefonkönyvünkben 32 darab tudományos intézet található és 68 darab kutatóintézet. Nos, ezt a két jelenséget, a népművészeti túlkínálatot és az áltudományosságot ötvözte Szabó Károly versenyzőnk pályaművében. Előadja Agárdi Gábor és Mikó István. Bocsánat, a professzor úr foglalkozik tulipános ládákkal? Én bizony. Kerüljön bejebb, nagyon örülök, hogy végre valaki, a legnagyobb bánatunk, hogy az egész országban összesen 17 embert érdekel a mi tudományunk. De ez a 17 gondolom lelkes rajongó, ugye? Igen, nagyon komoly műpártolók. Van köztük olyan is, aki a hátára kapta a legnagyobb tulipános ládát, fölmászott vele a tetőre, egész az antennáig, még az ápoló se tudta lecsalogatni. A végén a tűzoltók hozták le. Megkérhetem, hogy egy kicsit bővebben beszéljen ezekről a ládákról. Na, hol is kezdjem? Szóval a tulipános ládákat a magyarság sajátos észjárása hívta létre, mert ugye a magyar embere nem csak az jellemző, hogy elszalad, ha ütik, hanem az is, hogyha valami kell neki máskor, hát az elrakja magának. Hogy kezdődött? Harmadik Béla királyunk korában egy élénkebb eszű, furfaragó hazánk fia rájött arra, hogy a déli étel maradékot úgy tudja megőrizni az ólálkodó kutyáktól, ha elzárja. Így aztán csinált magának egy ládát. Hát ez volt az első tulipános láda. Ja, de hogy ez volt. Hiszen ebben az időben még nem volt a ládákon tulipán, ezért nevezzük ezt a korszakot pre-tulipános korszakot. Vagy egyszerűen csak a ne tulipános kufferkorszaknak. Az igazi tulipános ládák csak a 15. században jelentek meg. Mire használták? Hát a múlt század közepéig kizárólag a lányok muszuját. Meg a rékliét tartották benne, csak ezt követően raktak bele egyebet is a lányokba. Minek tetszik tulajdonítani, hogy később mást is beleraktak? Hát őszintén szólva annak, hogy volt még benne hely. Milyen színük volt ezeknek a ládáknak? Barnák voltak. Hát persze ezen kívül voltak másmilyenek is. Például kék, zöld, fehér, sárga, fekete, meg szürke. A szürke az most divat szín. Hát és így tovább. Szóval ez nagy mértékben attól is függött, hogy milyen festéket lehetett akkor éppen kapni. Hány tulipánt festettek egy ládára? Hatot. Hatot? Nyolcat. Nyolcat? Melyikre mennyit? Épp a múlt héten fedeztek fel a kutatók egy olyat, amelyiken 10 is volt. Na. Ez nagy kultúrtörténeti ritkaságnak számít, mert az egész országban ilyenből mindössze 29.760. Ez a ruhadarab, mi ez itt az asztalon? Ez? Egy kiskunsági bojtárgatya. Jaj, milyen aranyos, nézze rajta ezt a két gerlice, hogy csókolják. Professzor úrom, volt már ilyen gatya? Dehogy volt! Hát ez a kanavászon szőttes úgy szúr, mint a baj. Meg, hogy állna rajta? Már lötyög még benne. De azt tetszik szeretni, ugye, hogyha mások járnak benne. Azt nagyon. Mivel foglalkozik még az intézet? Hát elsősorban népdalokkal. Már a nóták se igaziak, pedig régen a népi emberek, hogy bele tudták rakni a dalaikba az érzelmeiket. Milyen érzelmek voltak a jellemzők? Hát a párzási vágyuk. A régi falusiak szerettek ilyesmivel foglalkozni? Éltek, haltak, értek. Különösen a nincs telen parasztok. De nagyon értettek is hozzá, hiszen ugye, ha éppen nem voltak éhesek, akkor állandóan ezen járt az eszük. Hallgassa csak meg ezt a kis Somás évődőt, azt mondjam. Cifra, szürem, gémes kútra akaszva, gyere rózsám, nyom csókot az arcomra. Ha nem nyomsz, hát én a Dunának futok. Abú pedig lehet nagy baj, mert úszni. Ihaj, suhaj, abszolút én nem tudok. Nagyon szép volt. Szóval a romlatlanság adta meg szerelmük szépségét. Hát a saját fülével hallhatja, milyen gyönyörűen muzsikál ki ebből a kis kondás vinnyogóból az ártatlan népi naívság. Járkál bennem a szerelém, mint főpostános templi. Csak ebben a bőgatyában nehéz észrevenni. Hát ez is nagyon ez szép nagyon volt. Szép. Sose akadt a faluban könnyebb vérű nő? Hát akadt. Szerették is őket a legények, mert sok időt meg tudtak spórolni náluk. De mindjárt kicsúfolt ezeket a nép. Hát, biztos ismeri az erről szóló dalocskát, hogy komámasszony kakasam. Jaj, komámasszony kakasam, felrepít a palánkra, de mint az kukorékolja, rékolja, komámasszony nagy kurva. Ezt a szót be lehet pótolni a csalfával. Melyik szó? A nagyot. A falusi életformának ezen kívül volt még más funkciója is? Hát a falu volt a természetes kiválasztódás küzdőtere. Uh-huh. Mert ugye a tüdővész ugye egyrészt csak az erőseket hagyta életben. Másrészt ezek közül is csak a legerősebbek szaporodhattak, mivel a gyengéket általában leszúrták a szüreti bálokon. Értem. Professzor úr, ugye falusi származású. Azám. Képzelem, milyen nehéz lehetett felcserélni a tiszta falut ezzel a romlott várossal. Hogy nehéz, nem kifejezés. Csak a pesti lakás lelépéséért több mint 500 000 fizettem. Az elhangzott jelenetet dr. Szabó Károly írta. Ismét egy fiatalember következik, fogadják szeretettel a KISZ-nél 5 évvel fiatalabb Maksa Zoltán. február 16-án születtem Budapesten. Szüleim nem tehetnek semmiről. Anyám benszülött, apám kint várt. Más források szerint otthon aludt, de ez a tény születésemet nem befolyásolta. Budaörsön cseperedtem. 2 óvodai évem alatt csak egy dolog zavart, az írástudatlanságom. Ezért költözködés után beiratkoztam az erzsébeti Mártirok útjai általános iskola nappali tagozatára. Egész eddig életemet végigkísérte a humor, még az érettségin is. Az elődöntőben elhangzott Jogi esetek című paródiát a magyar írásbeli dolgozatommal párhuzamosan írtam, csak bal kézzel. Mindkettőt beadtam, de a dolgozatra mind a mai napig nem figyelt fel senki. Jelenleg a kőbányai gyógyszergyárban dolgozom, mint vegyészlaboráns. Így szerettem meg a mosogatást. ...1976 óta vagyok KISZ tag, valamint alapszervezeti kultúros és a gyári Fabulon ifjúsági klub vezetője. Klubunk neve a gyógyszergyár által mértéktelenül adagolt védőételnek, a Fabulon kézvédő krémnek állít emléket. Családom megoszlása 2 fizikai, 1 szellemi, 1 nyugdíjas és 1 házőrző. Az összetétel annyira kedvező, hogy egyelőre nincs szándékomban másik családot alapítani. Az elődöntők után szüleim megnyugtattak, hogy még nem kell elköltöznöm itthonról. Kelt korán, Maksa Zoltán, alsegéd, laboráns segéd és betanítatlan humorista. Maksa Zoltán írásának témája a foci, és ez most igazán aktuális, amikor sorozatban játsszuk a világbajnoki előkészületi meccseket. A jó levegő mellett még egy dologért volt érdemes az osztrákokra és az Antwerpennel kimenni. A dumákért. Egy példa. 3-0 vezetnek az osztrákok, a pályán Krankl és Schachner másfél percet cicázik a 6-tagú magyar védelemmel. Mire egy öblös hang. Fiú, kérjetek ti is egy labdát! Persze meglevő szöveg a tévében is akad. Kosárlabda begdöntő, csoki bajna zsonglőr cikázik az olasz palánk alatt. Mire nézi? Ez az izraeli játékos néger származású. Hát ahogy elnéztem, nehezen tudnál letagadni. Most az edző szövege következik. Az Ózdi Fohász és a Dinamo Erzsébet összecsapás előtti utolsó utasításokat adja az edző, Koltai Robert. Nyugi, srácok, nyugi. Mindenki itt van, szevasztok. Jó, jó. Géza nem jön? Mi? Szörny, jó. Jó, nem baj, gyere, nem baj, megoldjuk. Laci, kezd vetközni. Jézus Mária, mióta vagy mesztelen? A srácok, figyeljetek rám. Nem tudom, láttatok-e már pályát? Nem? Nem, nem, nem is lényeges tulajdonképpen. Na most egy a fontos, a zöld színre koncentrálni. Sok zöldre. Még egy. Mindig lent legyen a zöld. Na most nézzétek meg a Pisti kabátját. Ilyen a zöld. Maradjatok a fehér szegélyen belül, különben közönség találkozó. Érthető vagyok? Mindjárt az elején pályaválasztás van. Azt választjátok, amelyik tetszik, csak az autószerelőt nem, mert abban már túltekünk. Vigyázz, a pályán szembeálló kapuk vannak. Amelyikhez kulcsunk lesz, azon megyünk be. Béla, Hol a Béla? Ide figyelj, Béla, te leszel kapus, Béla. Minden belépőnek adsz egy bilétát, kifelé elveszel. Hű, majd elfelejtettem, ellenfél is, pályán lesz. Erre nem számítottam, új taktikát dolgoztam ki. Na most a három hátvéd, Laci, Béla, Józsi. Tehát a három hátvéd, Laci, Béla és a Józsi lesz a jobb szélső. Szabó néni a söprögető. Szélsóban összekötő, Léc, Miső, Kisztag. Na most figyelj, amíg összekötő vagy a fedőnevet padlizsán. Megjegyezt? Jó, mi? Írd fel egy sárga lapra, úgy megmarad. Jobb fedezett Tibi, rosszabb a Balázs. 11-est Matyi lövi. Na ide, itt egy fénykép a kapuról. A léceket fekete-fehérre festetik, látod? Na, ha fekete csikot találsz, a kapufa. Ha fehéret, akkor tél van, oké? Na most figyelj. Az a fekete ruhás ott a bíró mellett a két eskü. Mindegyiknek köszönni. Játék közben arról ismeritek meg a bírót, hogy anyajegy van a hátán. Valószínűleg labda is lesz, de az ne zavarjon. Béla, ma te vagy a kapus, ugye emlékszel még? Jó. Tudsz kirúgni? Nem. Labdáról van szó. Jó, Béla, elmesélem, de a következő alkalommal már egyedül kell mondanod a tévébe. Leteszed a labdát. Vagy előbb az érettségit, jó? Aztán a labdát. Neki futsz, elvégzed a kirúgást, aztán elmész többiekkel szépen, és megkeresitek. Tudták követni? Nagyszerű. Pityu, okvetlenül szedd össze a sörös üvegeket, amit bedobálnak. Abba megyünk edzőtáborban nyáron. Meccs alatt háromszor cserélhetünk. Vigyetek be kártyanaptárt, abba posztert, szalvétát. Nem sikerült megtudnom, mit mivel cserél az ellenfél. Gyerekek, fogjatok embert. Mindenki fogjon egy embert, és támassza a falhoz. Nehogy lefröcsköljétek egymást. Jaj, már sipol is a bíró, menjetek. A játékos kiállóban majd találkoztok az ellenfél hasonló sorsú játékosaival. Gyorsan, jó, mi? Jó, Tibi, gyere, jó, adj még egy puszit, jó. Köszönöm, így könnyebb. Menjetek, micsoda csapat. Menjetek. Második rész a pályán. Józsika, hol az embere? Na vedd ki és nyomd a kezébe. Akkor a szalvétát. Tedd be, jobb szél, Pistikém, jobb szél. Na szörnyű. Fehér vonalon párhuzamosan fuss, úgy. Lali, támad le. Lőj. Menj, keresd meg a cipődet. Béla, azonnal vidd vissza a kaput, nézze meg a vakkút. Beivatom a mamádat, gyere király, ne arra, keresd a labdást. Ott megy, ott... azért nem kellett volna felvágni ilyen kis szeletekre. Szabadrúgás, hol a sorfa? Álljatok össze, ne a másikat takar. Vigyázz, legurítja, szép volt Béla, egyenletesen forgattad a fejed. A labda hivatalos látogatáson a kapunkban van, már égünk 1-0. Pisti, van egy kör a pálya közepén, oda tedd le, azaz, gyönyörű, hajrá fiúk. Jaj, de szép, balra, Tibike, 11-es. Na Matyi, nosza, Matyi, most miért mentek a kapu mögé? Mi az, hogy visszarúgni a labdát? Nyomás! A másikban, gól, oké. Nem kiengedni gyerekek, ez nem kézifék. Laci, vigyázz, jönnek szembe. Vigyázz, az ellenfél hátrafelé is tud futni. Három lábbal könnyű. Lesz! Mit lesz? Parti edzőt, vidd vissza oda, ahonnan elhoztad. Nem fontos megőrizni a nyeretlenségünket. Hajtani! Gyerekek, két szoba összkomfort pasaléten garázsra kerte. Gól! Már is vezetünk, mondtam én. Ha még egyszer kikaptok, elküldöm az egész bandát dolgozni. Az elhangzott monológ szerzője Maksa Zoltán. Mindig kíváncsian vártam, hogy mit hoz a jövő, mi lesz pár évtized múlva. Beérkezett egy pályamű, Kecskés Zoltán tollából, ami ezt a kérdést feszegeti. Híreket fogunk hallani, méghozzá 100 év múlva mondták a híreket. Az időpont 2082. április 5-e, 18 óra 30 perc. A híreket felolvassa P. Debrenti Piroska és Szalóci Pál. Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! 2082. április 5-e van. Először hallgassák meg külpolitikai összefoglalónkat. Chu Shanghui, ENSZ főtitkár legutóbbi közel-keleti látogatását értékelte. A Pravda szemleírója rámutat, hogy a térség problémája nem rendezhető a palesztin felszabadítási szervezet bevonása nélkül. Erről egyébként képekben is értesülhetnek a ma esti tévéhíradóban legifjabb Krudinák Alajos helyszínen forgatott filmjében. Ugyancsak a Pravda hangsúlyozza, hogy Polinézia problémáját a polinézeknek maguknak kell megoldaniuk. Bécsből kaptuk a hírt, hogy megállapodás született a leszerelési konferencián. A tárgyaló rakéták emberzett korlátozási jegyzőkönyvet írtak alá. És most hazai híreinkből. Az idei 2082-es év tavaszának első számú belpolitikai eseménye az országgyűlés Népstadionban tartott ülésszaka. A tegnap kezdődött ülésezést felfokozott érdeklődés övezi. 20 ezer fizetett néző volt kíváncsi a heves összecsapásra. Kedves színfoltja volt a tegnapi ülésnek, amikor a Magyar Népköztársaság rubinokkal ékesített zászlórendjét Kovács János munkással tüntették ki. Sajtótájékoztatót tartottak ma az Ipari Minisztériumban. Az országos nagyberuházásokról szólva elhangzott, hogy jó ütemben halad az Alsógöt-Felsőgöt közötti 1982-ben megkezdett egysávos kerékpárút építése. Jó hír, hogy napjainkban már minden harmadik állampolgárnak gépkocsi igénylése van. Az életszínvonal politika megvalósításának nehézségeiről szólva hangsúlyozták, hogy míg a vezetés törekvése a bérek teljesítmény szerinti differenciálása, addig a dolgozók gyakorlata a teljesítmény bérek szerinti differenciálása. Egyéb belföldi hírek. Ülésezett a Balaton emlékét ápoló bizottság. A tanácskozáson megvitatták, hogyan lehetne a lápot a tűzek termelés szolgálatába állítani. A 200 éves Bartók Emlékbizottság feloszlott, és változatlan összetételben azonnal átalakult Kodály Emlékbizottság. A Magyar Távirati Irodát hivatalos helyen felhatalmazták a következő közlésére. Nem igaz az a lakosság körében terjengő nyugtalanító híresztelés, hogy csökkentik a 31 forintos napi díjat. Mindenki megnyugtatására közüljük, hogy az változatlan marad. 47. kerületi hallgatóink fénytelefonáltak, hogy eltört egy 720 mm-es főnyomócső a Pálfi József utca és Arafat utca kereszteződésében. A BKV mentesítő lajtoskocsikkal enyhíti a vízhiányt. A hanglemezgyártó vállalat értesíti a lemezrajongókat, hogy a napokban kerül a boltokba a Vámosi Zárai házaspár 198. nagylemeze. Szeretném a homok árát megállítani. És műsorunk végén felolvassuk a Merkur sorszámait. Trabant 3214, Skoda 2926, Wartburg 2740. A számok évszámot jelölnek. Híreinket Kecskés Zoltán írta. Az elődöntők egyik legsikeresebb száma a Kocka utca 13 című írás volt, amit a szerző, földim, ha úgy tetszik, szegedi sorstársam, Nagy Bandó András adott elő. A Kocka utca 13-ban azóta is zajlik az élet, tavaszodik, és az emberek nem férnek a bőrükben. hogy mennyire nem, azt elmondja személyesen a szerző, Szögedi Nagy Bandó András. Egy ifjú pár a Kocka utcában. Az üveg visszaváltó helyen és az üveghegyen túl, ott, ahol a Verespali bácsit még nem ismerik, volt egyszer egy hátrányos helyzetű fiú, meg egy lány. Hol éltek, hol nem éltek. A fiút Jancsinak hívták, a lányt meg hiába hívták. De Jancsit nem hiába hívták Erős Jánosnak. Úgy megszerette a lányt, hogy annak azóta is csak az jár az eszébe. A lány igen-igen érett lány volt, 103-as mellbőséggel, valamint jókedvel bőséggel. Elhatározták, hogy egybe kelnek, ha törik, ha lesz lakásuk, ha nem. A templomi esketés és a kiszesküvő éppen egy napra esett. Az úr szín elől átvonultak az elvtár színei elé, a koszorús lányok pedig átöltöztek az ifjú gárda egyenruhájába. Újra! Újra kimondta mindkét nem az igen. Így aztán az első kívánságuk már teljesült, a másodikra pedig estig köllött várniuk. Két nap és két éjjel állt a lagzi. A mennyasszony táncot ketten járták, hogy többet tudjanak keresni. Össze is jött két kalap pénz, de annyit ért, mint egy kalap. A nászutat a lakáshivatalban töltötték. Aztán elindultak albérletet keresni. Mentek, mendögéltek, közben alig-alig éltek. Már túljártak a 25. utcán, és már túljártak mindenki eszén, mikor mögérköztek egy mézes kalácsházhoz. Egy félszemű öregasszony könyökölt ki a vakablakon. Jancsi illendően beköszönt neki, és elmondta, mi járatban vannak. Szöröncsétök, hogy házi néninek szólítottatok. Szorítok egy kis helyet nektök. Azzal bedugta őket a kemencébe. Na ezt jól kisütötte, gondolta Jancsi, aztán bepakolta. Mivel mézes kalácsház volt, csak egy kis tükör fért be, no meg az ágy. Csak a mindenható a megmondhatója, hogy miért az ágyhoz ragaszkodtak leginkább. Eltelt a gyorsuló idő, eltelt vagy 168 óra, de a lakásról semmi hír se érkezett. Így aztán az asszonyka sütött Jancsinak hamuba sült víkend kenyeret, és elküldte a lakáshivatalba. Mikor benyitott, köszönni akart, de addigra már kívül is találta magát. Újra beköszönt, egy túl bonyolító köszönt vissza neki. Hol jársz te erre, ahol a madár se kap fészke? Azzal jól elküldte a mi hősünket. Másnap újra próbálta kikönyörögni a lakást, de mit ad Isten? Semmi. Harmadnap ismét bekopogott, egyszer csak, hazaküldték még kétszer. Negyed napra elfogyott a türelme és a szabadsága, és hazament. Otthon nagy öröm érte, a felesége gyereket szült. Aztán még egyet, és még egyet. Rögtön meg is kapták a lakást, 5 év múlva. Istenemre mondom, jókor jött, éppen elhidegültek egymástól. Még észbe sem kaptak, már is fölültették őket egy buszra, és kimentek a lakótelepre. Ez volt ám egy épületes látvány. Kocka utca 13. Hát mit mondjak, nem volt egy Budenbrock ház. A 10. emelet megváltás volt számukra a kemence után. Fölne szaladgáltak örömükbe, mert rossz volt a lift. Jancsi be is iratkozott sárkány repülőnek. A beköltözés könnyen ment, nem volt semmiük az ágyon meg a gumimatracon kívül. Az ágyat a gyerekök kapták, matracon a házaspár osztozott, elég sokáig. Éppen karácsony volt, ott álltak az 50 négyzetméter epicentrumában, mind a heten, az ifjú pár, a három gyerek és a két csótány. Mint vendég, körülállták a műfenyő melegét, együtt énekeltek. Kis családom, nagy családom, kiutalták a lakásom, forgolódik kacsalábon, de nem fér be a családom. Körülnéztek. Nem lett volna semmi baj, ha nem lett volna annyi baj. A garanciális javításokat hosszas alkudozások után maguk vállalták. Rendbehozták a falakat, a nyílászárókat, a szerelvényöket és a padlót, és hogy mindez pénzzel győzzék, Jancsi beiratkozott a Fuss, Alkos, Gyarapíts mozgalomba. Röggel futott, napközben alkotott, s éjjel gyarapított. Született még három gyerekük. Nem csoda, hogyha otthon voltak, állandóan szorongató érzés gyötörte őket. Évek múltak, gyerekük jöttek, s vágyaik ne továbbja volt, hogy bárhol éljenek, csak itt ne tovább. Döntésüket tett követte. Elmentek a tanácshoz, megküzdöttek a hétfejű portással, majd a fejetlen titkárnővel, s már is az illetékes óriás előtt álltak. Jancsi ilyettében ügyféllé változott, és előadta óhaját. Kérem szépen, mi szeretnénk visszaadni a lakásunkat, mert elköltözünk. Tetszik tudni, vállalkozásba kezdünk. Nutriát tenyésztünk ezután a csótányok helyett. A lakásban minden rendben van, sok pénzt fektettünk bele. Azt kérem, baj. Nagy baj. Mi csak akkor vöhetjük vissza, ha visszaállították az eredeti állapotába. Jancsiék hazaballagtak, s alkotó munkába kezdtek. Levakargatták a nyugati becsempészött tapétát, s visszameszelték a falat az eredeti istálófehérre. A fürdőszobába leverték a virágos mintás csempét, s nagy küzdelem árán ugyanolyan hepehupásra vakolták, mint újkorában volt. Olajfestékkel fröcskölték össze a bojlert és zománccal az ablaküvegöket. A lámpabúrákat lemeszelték, s olyanok voltak, mint fénykorukban. Az erkély ajtóról leszedték a tömítést, hogy a húzat az eredeti formájába csapkodhassa, bejárati ajtóval együtt. A kovácsolt kilincs helyére visszaakasztották a beköltözéskor leoldozott madzagot, elrontották a WC-t, smalterra dugaszolták el a fürdőkádat, ezután nagy erőfeszítések árán visszapúposították a parkettát. Végre elkészült a nagy mű. Ismét ott álltak a lakás közepén, bámultak egymásra, s várták, hogy átvegyék tőlük a kész munkát. Még ma is várnak, ha közben mög nem jött a tanács esze. Nagy Bandó Andrást hallották. Egy fiatal embert jelentek be, akinél azért van gitár, mert gyermekkora óta nem tud mit kezdeni a kezeivel. Következik Boros Lajos és egytagú zenekara. Bevezető. Zenei bevezető. Mm-hmm. Nem hittem azt, hogy így lesz vége. Nem hittem azt, hogy így lesz vége. Nem hittem azt, hogy így lesz vége. Bár ki tudja, nem elég-e. Így rimmelt. Tavaly előtt történt velem a dolog. Húsvét előtt. A jobb szememmel elkezdtem függöny mintákat látni. Mentem az utcán és próbálgattam a szememet. Ha behunyom a bal szemem, akkor van függöny minta. Ha behunyom a jobb szemem és kinyitom a balt, akkor nincs függöny minta. Van függöny minta, nincs függöny minta. Van függöny minta, nincs függöny minta. Elmentem a körzeti orvoshoz. Ilyen közelről még nem is láttam szemorvost. Fiatal csinos nő volt, egy nagyítón keresztül néztük egymás szemfenekét. Neki szép őszbarna szemfeneke volt. Ablakig hátráltam és azt mondtam, nem látok vele! Az ajtótól, semmi baja! Mondom, akkor tessék papírt adni róla! Minek az magának? Jogosítványhoz. Itt a papír. Mondom, hol van? Akkor is megkapja a jogosítványt, érti? Itt a papír. Ültem az új autómban. Új jogosítványal. Mellettem a régi feleségem. Próbálgattam a szemem. Van függöny minta? Nincs függöny minta. Azt mondja a feleségem, hogy tudtam. Előre nézek, hogy mit tudott. Egy teherautót tudott. Keresztbe az úton. Fékeztem. A teherautó elment. Volt pótkocsi is. Darús kocsi ledobta a roncsot a Hamzsabégi úton. Kijött a becsüs. Mi volt ez az előtt? Mondom, Moszkvics kombi. Én inkább totálkárnak nézném. 6 hónap múlva megkaptam a kiutalást. Elmentem a telepre. Azt mondja, maga az első ember, válaszol, itt van 3 autó. Kiválasztottam egy narancssárga autót, az ülések színe bordó volt. Azt nem én választottam. Mentem még az autóval 200 métert, az autó nem mozdult többet. Kiszálltam, visszasétáltam. Jó napot kívánok, nem tudom, hogy így gyalog, megtetszenek-e ismerni. Egy bordó autó áll a sineken, a vonat megjön. Mondták, hogy majd ha visszajöttek a szerelők, választam ezt a maradék autót, egy fehér autó, fekete ülésekkel. Most hozták vissza fékhibával. Arra esett a választásom, elmentem tankolni. Kijött a kutas, tele kéri? Mondom, hogy igen, tele. Beledugta a pisztolyt, meghúzta a ravaszt. Elkezdtem mesélni az élete történetét. Kiderült, hogy tulajdonképpen ő hivatás szerint nem benzinkutas, hanem kötéltáncos. Csak addig lesz benzinkutas, amíg össze nem jön a kötélre való. Fél óra beszélgetés után megkérdezte, hány literes a maga tankja? Mondom, a könyvek szerint 39. Az nem lehet, mert 410 liter van a kocsiban. Nézzük meg, hova ment. Ülések alatt nem volt benzin, kocsi alatt nem volt benzin, kinyitottam a csomagtartót. Pótkerék akkor úszta 4. host. Azt mondta, gyertek be, jó a víz! Azt mondja, a benzinkutas maga tud valamit az áremelésekről. Mondom, én semmit. Elmentem a szervizbe, panaszaim voltak. Kijött a szakértő, kis lábosból lecsót evett. Megrugdosta a kocsi kerekeit, azt mondja, ó, Pirelli radiál, ezt szerelje le, a többit meg dobja a francba. Mondom, én szeretném megjavítatni az autót. Szerintem benzinszag van. Azt mondja, hát, nincs benzinszag. Mondom, akkor tessék rágyújtani. Kórházban ébredtem, a szememről lerobbantották a függöny mintát. Egy ápolónő nézett a szemembe, azt mondta, nyugodjon meg, az idegosztályon van. olyan helyeken talált reflexet, hogy nem is hittem. Feküdjön be a négyes szobába, a kettes ágyra. A kórházi szobában, a kettes ágyon, a plafont bámulom és szúrásra vágyom. A kórházi szobában, a kettes ágyon, egy kis szúrást érzek és elnyom az álom. Ugyanott elnyomna az álom, körülnézek, egészen jó kis társaság verődött össze, lától egy rendmániás, jobbra egy ideg összeroppanásos bakter, aki harmadszorra sem találta el a terrautót a sorompóban. Az ajtó mellett meg egy egészséges, hogy az orvosoknak legyen kedvük bejönni. Álmomban ismét magamat látom, a kórházi szobában, a kettes ágyon, s jön a nővérke és a foga kivillan, örül a szívem, hogy a bizalmát kivívtam. Éjfélkor fölült a rendmániás, azt mondta, fiúk, mi baj, fiúk, lepók, hálózzak. Hát nézd, az a helyzet. Minket is zavart a polkháló. Csak nem akartunk téged felébreszteni, mert aludtunk, tudod? De most, hogy felébresztettél minket, légy színes, polkhálózzál le. Visszafeküdtem az ágyra, felraktam a fejhallgatót. A rádióban egy ifjúságpolitikai műsor ment. Valaki azt fejtegette, hogy a magyar fiatalok alkalmatlanok arra, hogy nyilvánosság előtt kifejtsék a véleményüket, mert sem szókincsük, sem bátorságuk nincs hozzá, és csak olyankor jutnak eszükbe a mondani valók, olyankor jut eszükbe a véleményük, amikor már nem olyan papír közelében vannak, amire jegyzetelni szoktam. Én azonnal felháborodtam, és megírtam ezt a dalt. Ez egy olyan dal, amiből csak egy rövid részlet készült el. Többit együtt fogjuk befejezni, hogy megcáfoljuk ezt az állítást, jó? Énekelni fogunk, kivéve engem, mert sajnos én nem tudok. A dallamát példaképpen Jack Johnson írta, ebbe a dalba egyébként bele lehet szólni. Példaképpen Jack Johnson gyilkosságért volt börtönben. Agyon vett egy közbeszólót. Ez a gitár bőgő volt, mielőtt karatézni kezdtem. Szóval ebbe a dalba bele lehet szólni. Bátran, nyugodtan. Két versszak készült el belőle. Elkezdem énekelni, és aztán automatikusan együtt énekeljük, különben véget ér a dal. Nem szép dal, én írtam. Megszületem, ez jó jel. Fiú lettem, ez nem jó jel. Apám is van, ez jó jel. De hazajár, ez nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Még egyszer azt, hogy nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Enni adnak, de nevelnek is ezt. Tanítatnak, de ők se értik mire. Ez nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Most következnek a közönség soraiból sziporgázó ötletek. Jó jelre várunk, valami jó jelet kéne kitalálni. Milyen jó jel? Mert optimisták vagyunk. Jó jel. Itt valami jó jel? Nem jó jel? Itt a büfében kollégistákkal beszélgettem. mondták a lányok, akik nem ebbe a kollégiumba jártak. Egész más kollégiumba. Mondták, hogy van meleg víz, ez jó jel, de csak hasítana. Ez nem jó jel, fiúk mondták, hogy jó a kaja, ez jó jel, a szakás disznajának. Ez nem jó jel, nem jó, nem jó, nem jó jel, nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel. Jó jel? Már csak 15 perc van hátra. Ez nem a jó jel, ez csak fenyegetés volt. Valami jó jel, tényleg nyugodtan, bátran, majd kivágjuk. Az együtt gondolkodás, ez szép. Felléptem Edda koncerten is. Nagy szükség volt rám. Nem akart hazamenni a közönség. Húsz másodperc múlva csak a letaposottak maradtak ott, miután megjelentem. Azok azonban jól érezték magukat, mert a kövidinkát vénásan kapták. Fölszólt a színpadra egy 75 fokos dőlésszögű fiatalember. Azt mondta, olcsó a sör, mondtam, ez jó jel, de meg is látszik rajtad, ez nem jó jel. Folytatta tovább, hogy bokorban születtem, mondom, ez jó jel, de a gyereked is ott fog, ez nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel, nem jó, nem jó, nem jó jel. Nem jó, nem jó, nem jó jel, nem jó, nem jó, nem jó jel. Utolsó lehetőség, hogy hozzászóljunk és bebizonyítsuk, hogy igazam volt. Vagy hogy nem volt igazam? Jól éneklünk, ez jó jel. Van is miről, ez nem jó jel. Most abba hagyom, ez jó jel. Ilyenkor leghangosabb a kórus, ez nem jó jel. Nem jó, nem jó. Még van egy verszak, elnézést. Közkívánatomra még egy verszakot eléneklek. De jól élünk, ez jó jel. Sajnos van kikhez képest, ez nem jó jel. Holnap is jól élünk, mondtuk tegnap előtt, ez nem jó jel, nem jó, nem jó, nem jó. Hát, hogy csak, hogy mégis találkoztunk. Ma úgy féltem, hogy ennél nem volt, hogy nem volt baj. Dezsőnéni. Dezsőnéni. Jaj, Istenem, hát direkt azért ültettelek ide a hatos stúdióba, hogy minél távolabb legyél tőlem. Úgy féltem, hogy bele fog szólni. Kedves, kedves néző. Ő a Dezső néni, a nénikém Kanadából. Róla van szó, amikor a nénikémet emlegetik. Igen, igen. Szóval őt. Na most Dezső néni. Ülj szépen vissza a helyedre, és majd én után visszajön a család, megbeszéljük a műsort, de csak szépeket mondasz. Tamás, hát te szégyelsz engem, az egyetlen néni kérdez, csak azért, mert Kanadában élek. Mond, ez nálatok még mindig van, letagadni a külföldi rokonokat. Nincsen, édes drága, de Zsönén, ez nincsen nálam. nálunk, de olyan kínos helyzetbe hozol engem, mert kínosak a kérdés. Hát a tiéd is. Én beszéltem néhány riportalanyoddal. Ulyan, hogy én nálunk családi vonás. De Zsőnőni, drága, mondd le, égetszik engem ennyi ember. Jó. Jó ez neked? Na jó, van, azért nem kell haragudni. Egy jó riporter az mindig találja föl magát. Azt mondja, azt a... Szepesi? Van olyan. Szepesi, igen, azt a Szepesi. Azt nem lehet zavarba hozni. Mondd, te egy jó riporter vagy? Nem tudom, van, aki azt mondja. Igen, kik mondják? Soroljam fel. Nem, ki tudom, nagy a család. Mondjak, te itten egy ilyen showman vagy? Lehet mondani. Igen, az furcsa. Na miért? Tudod, hogy nézem odakint a showban ezeket a sztárokat, azt a Danny King, a Gilbert Baker, a Sammy Davis. Ezek mind olyan jó képű fiúk. Nagyon kedves. Na mondjad, mondjad. Na és ezek, kis reklám. És ezek mind tudnak is valamit. Hát ezek muzsikálnak, énekelnek, táncolnak. Te miért nem tanultál ki valamit? Szegény jó édesanyád mindig mondogatta, mi lesz ebből a fiúból, ha meg. Na erre én is kíváncsi vagyok. Valami tisztességes szakma. Hát van, de Zsenén. Van a fenét, hát ne akart engem félrevezetni. Egy showman, az férfi, az sármos, az a nők bálványa, az mindent tud. Hát van itt ilyen egyáltalán? Benedek István. Na, hát még nem láttam. Gitáros? Elmegyógyász. Hát megnézem valamelyik showban. Jó, te tudod, hogy mit keres odakint egy ilyen híres showsztár? Ezt hagyjuk. De most miért vágsz fel? Én nem vágok fel, én arra vagyok inkább büszke, hogy itt lehetek szilveszterkor, részt vehetek a szilveszteri műsorban, az egész ország lát és hall bennünket, sajnos téged is. Az egész ország? No, hát azért ez egy kis túlzás. Hát olyan biztos vagy benne, hogy senki nem kapcsol át egy másik csatornára? Na ebben biztos vagyok. Nincs másik csatorna. Hát akkor ne kapcsolják a rádiót. De Zsőnéni, fogódz meg. Ott is ez a műsor megy. Ja. Bizony, nyugodj belem, körülbelül 4 millió készülék, igen. 7 millió ember, szóval lényegében az egész ország. Aha, hát ez egy kicsiny ország. Hát ez annyi, mint egy falusi népi kommuna Kínában. De Zsőnéni, de Zsőnéni! Hát én olvasok ilyen újságot, na. Hát inkább azt mondd meg neked, de készül itt nálatok valami felmércézés ezekről a műsorokról, hogy minek van sikeres, minek nincs. Hát ez, hogy készül. Igen, és mi van, ha valaki nagyon jó műsort csinál? Hát, az előbb-utóbb rovatvezető lesz. Igen, és mi van, ha nagyon rosszul csinálja? Azonnal rovatvezető lesz. Hát, az akkor belőle bármikor előfordulhat. Ti mondtad, tényleg nem tudsz meg gitározni se? Mi kéne nekem gitározni? Azért, hogy legyen valami fix dolog a kezedben. Hát egy riporter mindig érheti valami gigszer. Hát én hallom, hogy te csinálod ezeket az interjúkat. És mi van, ha véletlenül olyat találsz kérdezni egy vezető politikustól? Vezető politikustól kérdezni véletlenül. Na jó, hát csak úgy ne jár, mint Washingtonban az a Steve Richardson. Az a múltkor szemtől szembe úgy beolvasott a Nixonnak. Hát ettől ne félts engem, Dezsőnő. Erre a célra nálunk itt van az Ipper Pál. Nálunk ő szokott beolvasni a Nixonnak, és még életében semmi baja nem volt. Hát ezért jobban, ha ő is gitározna. Na aztán ott van az a másik riporter, ez a Cliff Matkins, amikor az Apollo 13 visszaérkezését közvetítette, tudod, amelyik alig tudott visszajönni. Te biztosan láttad az egyenes adást? Nem, azt nem láttam, csak később figyelt. Nem láttad? Te riporter létező, nem nyitottad ki a tévédet? Kinyitottam, de mi nem azt adtuk, hanem egy riportfilmet. Hát ez lehetetlen! Hát a Tesztár az egész világra egyenesben adta! De Zsőnéni, drága, nyugodj bele, mi nem azt adtuk. Mi csak később adtuk filmről. Hát akkor bizonyosan a rádió adta élőben. Kiküldték ezt a Szepesét. Nem küldték ki, de Zső néni, a Kossuth Adón a sporthíradó ment, igen. Ő mondta. Igen, hát akkor nem a Kossuth, van nektek az a másik adó, a Petőfi. Igen, a Petőfi is van, ott a Los Paraguayos együttes műsorra ment. Ah, hát akkor az Uerhón. Az Uerhón szimfonikus zenét adtak. Hát én nekem megáll az eszem. Hát te azt állítod, hogy az űrhajósok megmenekülését se a rádió, se a tévé nem közvetítette. De azt, hogy ti egy kondérból ide érkeztek, azt a rádió, tévé, Petőfi, Kossuth Adóval mindenesen adja. Aztán mivel lehetek szolgálatára? Polgármester uram, önhöz fordulok, mint a város legtekintélyesebb polgárához. Segítsen igen ahhoz, hogy a mai esti fellépésemmel ne valljak kudarcot. Ez aztán mennyiről van szó? Pardon, félre tetszett érteni, nem hitvány anyagiakra célzok. Én az erkölcsi sikerhez kérem az ön becses segítségét. Ahogy érti ezt? Tessék jól ide figyelni. Én bűvész és gondolatolvasó vagyok. Az én utolsó produkcióm az, hogy bekötött szemmel eltalálom, milyen számot ír fel valaki a nézőtéren egy táblára? Rémes lenne, ha én itt felsülnék a tudományommal. Épp azért arra kérem a polgármester urat, hogy jöjjön el az előadásra, és azt a számot írja fel a táblára, amelyet itt most előre megbeszélünk. És miért éppen hozzám jött ezzel a kéréssel? Azért, mert nekem egy tekintélyes ember kell, senki sem meri majd feltételezni, hogy én egy polgármesterrel összebeszéltem. Uram, uram, tegye meg ezt nekem, hadd kis gyermekem sír oda haza, ebből tartom el a családomat. Jó, hát halljuk a számot. Mondjuk, hogy 1867 a kiegyezés száma. Szóval 1867. Igen, 1867. Hát, rendben van. Sok sikert kívánok. Nagyon kérem, ne tessék senkinek se szólni, még a kedves feleségének se. Jó. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Most következik az est fénypontja. Már is kezdetét veszi a főprodukció. Ime a zseniális gondolatolvasó, akinek két néző az imént bekötötte a szemét. A tábla a mélyen tisztelt polgármester úr előtt van. Rajta a számok! Hölgyeim és uraim! Méltóztassanak a legnagyobb csendbe maradni, mert máskülönben nem sikerül a gondolat átvitel. Tessék várni, csendet kérek! Egyes, nyolcas, hatos, csendet kérek, egyes, nyolcas, hatos, hetes, 1867! Bravo! Bravo! Ez egy indi! Engem nem lehet becsapni! Biztosan össze volt beszélve a polgármesterrel. Ha van nagy művész, találja ki az én gondolatomat. Uramisten, a hentes mester. Rájöttek a csalásra. Az én jó szívem. Szóval uraságot kételkedik az én tudományomba? Igen, mit szól hozzá? Találja ki az én gondolatomat. Ahogy parancsolja. Vigyék ahhoz a hangos úrhoz a táblát, kérem. Amíg felírja, addig én kimegyek a konyhába. 1848. Kész! Ezt találja ki! Bejöhet! Igen. Csendet kérek. Mindjárt csak tessék jól a számra gondolni, amit felírt. Vigyázzon. Egyes nyolcas, négyes, még erősen gondolni, nyolcas, 1848! Bravo! Ide hallgasson, bűvész úr. Én csak egyet nem értek. Mi szüksége volt magának arra, hogy velem összebeszél, amikor annak a hentesnek olyan könnyen kitalálta a gondolatát? Polgármester úr, kérem, én a hentessel is össze voltam beszélve. Különböző filmeket fogunk bemutatni, és mindnek egy a témája, egészen újszerű, vakmerő és az emberi élettől távol eső téma, a szerelem. Sorozatos bűncselekmény terhelte át, mégse csüggedek, mert valamennyi ügyben olyan mentőtanúim vannak, mint Mezei Mária és Horváth Tivadar. Bécs. Végre egyedül, Grétikém, édes kis feleségem. Én olyan zavarban vagyok. Te csacsi, már más lány is férhez ment. De én úgy restellem magam, Hans. Édes kicsi Grétikém, nem kell pirulnod. A házasság a legtermészetesebb dolog a világon. De hát én olyan tapasztalatlan vagyok. Jaj, te aranyos ártatlanság, boldogságom. Ne félj semmit. Én gyengéd és tapintatos leszek. Meglátod, nem is olyan félelmetes dolog a házasság. Hát, hiszen azt tudom, csak főzni nem tudok. Párizs. Akkor én most búcsúzom, Márkíz. Ég áldja, Vikom. Gyönyörű volt ez a nyolc nap itt a tengerparton. Ez az előkelő hotel, a pompás vacsorák, a pezsgő. Boldog vagyok, hogy jól érezte magát, Márkíz. Szabad egy búcsúcsókot? Isten vele, Vikom. Ja, igaz, Márkíz. Be kell vallanom, hogy nincs egy vasam se, Márkíz. A számlát önnek kell kifizetnie. Ugye nem haragszik, Márkíz? Miért haragodnék, Vikont? Úgyis kiloptam az imént a brilliáns nyakkendőtűjét. Ugye nem haragszik, Vikont? Miért haragudnék, Márkíz? Úgyis hamis volt a kő. New York! Hello, baby! Hello, boy! Szeretlek, Mary! Oké, Jimmy! Légy a feleségem, Mary! Apa sose adtam hozzá, Jimmy! Szegény vagy! Undok alak az apád, Mary! Eléggé, Jimmy! Milyen más az anyád, tiszteletre méltó idős dáma, az erényes nők ligájának alelnöke! Ő nem ellenezni a házasságunkat! Ő nem, de a papánál van a gazdag! Mit csináljunk, Mary? Töktesd meg, Jimmy! Aki, csak az anyádat sajnálom! Nagyon lesújtja majd a dolog! Attól ne félj! Anya nem fogja megtudni! Miért nem, Mary? Mert már reggel megszökött a sofőrre! Visszajössz hozzám, szívem megdobva, bekopogsz halkan a szobám ablakán. Ha akarsz menni, menj csak el, ne játsz tovább a szívemmel, ne kérjük egymást, könnyebb a válás így.